था सूर्य तपत, जिस तेज से दीप्त होकर के सूर्य जो है विश्व को तपा रहा है वो आत्मज्योति है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी आत्म प्रकाश में के द्वारा सारा का सारा ये जगत प्रकाशित हो रहा है, इत्यादि जो श्रुतियां हैं उससे वह ज्ञेय तत्व सिद्ध होता है। अब उक्ति अर्थे वाक्य शेषम अपि दर्शे, इसी अर्थ में स्मृति का भी जो है वाक्य शेष दिखाते हैं कि स्मृतेश इहैव, यहाँ पर ही वाक्य शेष में स्मृति है। यदादित्य गतम तेज जगद भाषयते खिलम, कहा कि जो आदित्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है वह तेज दूसरा नहीं है, वह तो मेरे तेज। तो यहाँ पर भाषित हम भगवान भी बताएंगे। अब एक चीज कहते हैं कि ज्ञेयस्य अतमस्तेपि तमस्पृष्टत्वम आशंक्य उक्तम, कहा कि ज्ञेय तो जब प्रकाश रूप है तो तम तो रहेगा नहीं है? पर फिर भी तम से जो है उसका संबंध बन जाए, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि तमसो अज्ञानात् परम अस्पृष्टम उच्यते, तम जो अज्ञान है उसका स्पर्श नहीं, उससे अस्पृष्टम उच्यते। उत्तरार्ध से तात्पर्य मान, उत्तरार्ध का तात्पर्य बताते हैं, ज्ञानादेर दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्तावसादस्य उत्कम्भनार्थम आह ज्ञानम अमानित्वादि। ज्ञान आदि जो है अत्यंत दुख से उनका संपादन होता है, इस बुद्धि से प्राप्त अवसादस्य, कहा कि जो है जो प्राप्त अवसाद है, जैसे जो चीज नहीं प्राप्त होती जल्दी ना तो व्यक्ति की चित्त में अवसाद उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो उससे उत्तंभन के लिए कहते हैं कि ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विस्तृतम, वह ज्ञान क्या है अमानित्वादी, ज्ञानम अमानित्वादी, गेयम गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि न उक्तम, और ज्ञानगम्यम गेयमेव ज्ञातम सद ज्ञान फलम, ज्ञेय ही जो है जब ज्ञात हो जाता है तो ज्ञान फल रूप हो जाता है, यही ज्ञानगम्य मुच्यते, यही है ज्ञानगम्यता। ज्ञायमानम तो ज्ञेयम, ज्ञेय है ज्ञायमान, तद एतत् त्रयम् अपि हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणजातस्य विस्थितम् विशेषेण स्थितम्, ये तीनों कौन तीनों, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम्य तो फल, ये जो है ये विशेष रूप से प्राणी के हृदय में बुद्धि में स्थित है, तत्रैव हि त्रयम् विभाव्यते, वहीं ये तीनों प्रकाशित होते हैं। हाँ, यानी जो है ज्ञानादि, ज्ञानादि जो है ना वह दुख संपादन बुद्धिया, उनका संपादन बड़ा ही कठिन है, इस बुद्धि से अवसाद प्राप्त होता है व्यक्ति को, दुख प्राप्त होता है भाई, ये अपने से संभव नहीं होगा, तो उसके उत्तम भनार्थ कहते हैं। हाँ, उसके जो है उससे उठाने का, अवसाद से ऊपर उठाने के लिए कहते, अरे भाई कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही सारा का सारा है, तुम्हारे हृदय में ही स्थित है, इसके लिए कोई हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हिमालय जाना नहीं पड़ेगा, यही है उत्तम भनम। देखिये उद्दीपनम प्रकटीकरण, टीकाकार कहते ना उत्तंभन क्या है? उद्दीपन, प्रकटीकरण। ज्ञानम अमानित्वादि कर्ण वित्पत्त्या, ज्ञान के कर्ण वित्पत्ति कह दीजिए, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, साधन हो गया। इति शेष ज्ञानगम्यम गेयम, अब जब गेय कह दिया तो उसी को ज्ञानगम्य आप कह रहे हैं, तो पुनरुक्तिम संकेतवा उत्तम गेयम इति, कहा कि जो है वह गेयम अलग कर दिया। उक्तत्रयस्य बुद्धिस्थ तया प्राकट्यम प्रकटयति, अब ये तीनों जो हैं बुद्धिस्थ हैं, बुद्धिस्थ होने के जो है इसी बुद्धि में जो है ये प्रकट होते हैं। इसलिए कहा एतत् त्रयमपि हृदि बुद्धो सर्वस्य प्राणजातस्य द्विस्थितम विशेषण स्थितम, तत्र अनुभव अनुकूले, उसमें अनुभव प्रमाण देते हैं, तत्रैव हि त्रयम् विभाव्यते, इसी बुद्धि में ही तीनों प्रकाशित हो रहे हैं। अब ये बता दिया, बुद्धि में तो है ही है, और क्या आपको जो है अमानित्य इत्यादि कहाँ होगा, बुद्धि में रहेगा। और जो है वह ज्ञेय तत्व का साक्षात्कार कहाँ है, बुद्धि में ही है। और मोक्ष कहाँ है, ये बुद्धि में ही, बंधन ही बंधन बुद्धि में है, तब मोक्ष कहाँ रहे। तो वस्तुतः बुद्धि में है सब ना, बंधन भी मन में ही है तो मोक्ष भी मन में ही है। आत्मा तो नित्य अशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अशुद्धि भी मन में ही है तो शुद्धि भी मन में आई है। इसलिए सारी त्रिपुटी जितनी है सब मने का कहते हैं, इसलिए सारी चीजें मने में है, संस्कार मन का ही करना है। आत्मा तो संस्कार क्या करेंगे, आत्मा में कोई दोष है ही नहीं तो संस्कार क्या होगा, आत्मा में कोई दोष है नहीं तो संस्कार क्या होगा। और शरीर तो जैसा वैसे है उसको क्या कर सकते हैं, मन में संस्कार हो सकता है, मन का ही संस्कार होता है। और यही मन का जो संस्कार जो है वह अविकल्प में ले जाता है। संस्कारित मन जब हो जाएगा, पूर्ण संस्कारित हो जाएगा, तब वो विकल्प रहित होकर के तत्व रूप हो जाएगा। इसलिए सारा पुरुषार्थ मने में है, शरीर में भी जो है वो मने के लिए है। अरे आसन से आप बैठते हैं तो काहे के लिए बैठे, मन को शांत करने के लिए है? इंद्रियों को आप रोकते हैं काहे के लिए रोकते हैं, मन को जो है निर्विषय करने के लिए। तो जितना बाह्य साधन है वो सब बाह्य साधन मन के लिए है, दूसरे के लिए तो है नहीं। इसलिए मन को संस्कारित आज तो इसको रखे नहीं, तो मन को ही संस्कारित करने के लिए सारा का सारा है। इसलिए जितना भी पुरुषार्थ होता है वो मने के लिए होता है, जितना बंधन है वो भी मने में है और उसकी निवृत्ति भी मने में होगी। तो सारे साधन का संबंध मन से है। अब इसके बाद विचार करते हैं, यहाँ पर ये इसको समाप्त करते हैं, समाप्त करके फिर आगे का प्रकरण आरंभ होगा कि त्वमर्थ त्वमर्थ शुद्ध्यर्थम सविकारम क्षेत्रम पद वाक्यार्थ विवेक साधनम च अमानित्वादि तत्पदार्थम च शुद्धम तद्भावोक्त्यर्थम उक्त्वा तेषां फलम उपसंहरति। त्वमर्थ शुद्ध्यर्थम, देखिए त्वम पदार्थ के शुद्धि के लिए ही यहां पर सविकार क्षेत्र की बात आई, वो ही रहेगा ना, ही वह रहेगा ही, तो इसलिए उसकी बात आई यहां पर। और पद पदार्थ विवेक साधनम, पद वाक्यार्थ विवेक साधनम। पद वाक्यार्थ के विवेक का साधन क्या हो गया? अमानित्व इत्यादि। जब अमानित्व इत्यादि जो है आपको आएगा तभी वाक्यार्थ आपको सिद्ध होगा, तभी पदार्थ आपके समझ में आएगा। तत्पदार्थम च शुद्धम, अशुद्ध जो तत्पदार्थ, यानी तम पदार्थ शुद्ध और तत्पदार्थ, तो तद भावोक्त्यर्थम, तद भावों को पद देते हैं ना, तो वो जो है वह जब इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा तो तम पदार्थ रूप हो जाएगा, तत्पदार्थ रूप हो जाएगा। इति तेषां फलम उपसंहरति, उसके फल का उपसंहार करते हैं। यथोक्तार्थो उपसंहारार्थो अयम श्लोक आरभ्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्तैतद्विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। कहते इति क्षेत्रम, यहां तक जो है वह क्या क्या बताया गया आपको? क्षेत्र बता दिया गया, महाभूत से लेकर के धृत्यंत क्षेत्र, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च पंचकेन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। तो महाभूत से लेकर के धृत्यंत क्षेत्र बता दिया गया आपको, और ज्ञान क्या बता दिया गया? अमानित्व मदम्बित्व महिंसा शांतिरार्गवम आचार्योपासनम शौचम धैर्यमात्मा विनिग्रह। तो ये बता दिया कि एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम्, ये ज्ञान बता दिया गया, इन्हें तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत जाएगा, अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, यहां तक आपको ज्ञान बता दिया गया। और ज्ञेयम भी बता दिया गया, ज्ञेयम च उक्तम, ज्ञेय भी आपको बता दिया गया, अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सन्नात असद उच्यते। कहां से लेकर के वहां से लेकर के हृदय सर्वस्व विस्तृतम, यहां तक तो उसी की चर्चा चल रही थी ना, ज्ञेय की चर्चा वहां से शुरू हुई थी, भारत से शुरू हुई थी, 17 तक आ गई कि एक ज्ञेय की चर्चा हो गई कि इति समासतः उक्तम, संक्षेप में कहा गया, इन्हें श्रुति स्मृति में विस्तार से ये बात कही गई है। तो श्रुति और स्मृति से वहां से ले करके संक्षेप में ये बात कही गई है। तो यहां पर भगवान अनुग्रह कर रहे हैं कि श्रुति स्मृति में जो विस्तार से बात कही गई है उसी को समासतः उक्तम, संक्षेप में समझ के लिए हमने एक कथन किया। कोई ऐसा ही मानते हैं कि योग वशिष्ठ वशिष्ठ इत्यादि ने बड़े विस्तार से इसका कथन किया है और हमने उसको यहां पर संक्षेप से कथन किया। तो ये हो गया समासतः उक्तम, विस्तार से नहीं किया संक्षेप से किया। और यही समझ लेना चाहिए कि यही सभी वेदार्थ है और यही गीता है, गीतार्थ ही, गीतार्थ और वेदार्थ इसी में आ गया, क्षेत्र ज्ञान में, क्षेत्र में और ज्ञान साधन में और ज्ञेय में सभी वेदार्थ आ गया। और यही गीता का जो है वह तात्पर्य है, ये हमने कह दिया। अब उसका अधिकारी कौन है? का अधिकारी है मदभक्त। 12वें अध्याय में भक्त का वर्णन आया, भक्त का है कि नहीं। ऐसा भक्त हो तो वो अधिकारी है ज्ञात का, इसीलिए 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण कह दिया। हाँ, अभ्येष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेयो च निर्ममो निरहंकार इत्यादि के द्वारा भक्त का लक्षण कर दिया। जब भक्त का लक्षण आ जाए तब ये ज्ञान की बात समझ में आ जाती है। इसलिए यहां भी उसी बात को कह दे रहे, मद भक्त कोई ऐसा मानते हैं कि मई भगवत परम गुरु समर्पित सर्वात्म भाव मदैक शरण, मैं जो परम गुरु हूं ना उसमें समर्पित सर्वात्म भाव, संपूर्ण जो है अपनी अहंता ममता का जिसने समर्पण कर दिया है, यानी मदैक शरण जो है वह क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय को जानने वाला हो जाए। अच्छा, मान लो ज्ञान भी लिया तो क्या उससे लाभ मिलेगा, मद भावाय उपपद्यते। वह ऐसा जान करके मद भावाय, मेरा जो सर्व अनर्थ रहित परमानंद स्वरूप है वो परमानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए मोक्षाय, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्षाय उपपद्यते, मोक्ष के जो है प्राप्ति वाला होता है। इसी में ऐसा मानते हैं, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मा, जिसकी जो है देवता में पराभक्ति, पराभक्ति माने सकाम भक्ति नहीं, उसके हृदय धारा जो है वह देवता से संबंधित है, कुछ चाहता नहीं। यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में भक्ति है ऐसे वो देवता की ही मूर्ति गुरु है, गुरु में उसकी भक्ति है। उसी को तस्येते कथिता हर्था प्रकाशन्ते, ये शास्त्र में कथित जो पदार्थ है ना तो उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, दूसरे के हृदय में प्रकाशित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है उसी के हृदय में जो है ये प्रकाशित होते हैं, तस्येते। हाँ, इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसका तात्पर्य क्या निकला कि सर्वदा जो है भगवत एक शरण होकर के आत्मज्ञान के साधनों में तत्पर हो जाने चाहिए। भगवान की शरण लेने से अहंकार समर्पित हो जाएगा और फिर जो है भगवान के बल से अमानित इत्यादि जो ज्ञान के साधन है उन साधनों के प्रति इसको तत्पर हो जाना चाहिए, जो मोक्ष चाहता है उसको। तत्पर होने का क्या तात्पर्य है परम पुरुषार्थ में, कहा कि वो तुच्छ जो विषय भोग की स्पृहा कभी चित्त में उत्पन्न नहीं होने पा, उसके प्रति सावधान रहे। यही भोग प्राप्ति की जो लिप्सा है यही हमको जो है वह एक शरणता में बाधक होती है, इसलिए तुच्छ वो लिप्सा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, भोग की लिप्सा तो ऐसा हो जाए। दूसरे कुछ टीकाकार इसका तात्पर्य इस ढंग से निकालते हैं कि क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्यों था, यहां कहा क्षेत्र क्यों कहा गया, तो कहा ये वस्तु स्वरूप ये क्षेत्र है, क्षेत्र के कथन से ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, ये क्षेत्र है ये। इसलिए नहीं तो क्षेत्र को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मदभाव क्या है कि मद ब्राह्मणो भाव, मदभाव माने कैवल्य, मदभाव है कैवल्य, तद विष्णु परमं पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, तो मदभाव है कैवल्य, तो तस्मै उसके लिए जो है वह युक्त हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कौन प्राप्त कर लेता है कि मदभक्त, मेरा भक्त जो है मदई के शरण जो है वह इस ज्ञान तो मदई के शरण जो है क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय को जानने वाला होगा और जो इसको जान लेगा तो जानने के बाद मद भावाय उपपद्यते मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी के लिए इसका कथन है। अब थोड़ा हम लोग टीका देते हैं कि पूर्वार्धम विभजते इत्येवं क्षेत्रम। क्षेत्र क्या है? महाभूतादि हृत्यंतम, ये हो गया क्षेत्र। तथा ज्ञानम अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम, ये हो गया ज्ञान, माने ज्ञान का साधन। और गेयम गेयम यत्तद इत्यादि तमसः परमुच्यते। भाष्यकार भगवान ने तमसः परमुच्यते यही तक ज्ञेय का व्याख्यान माना। कोई कोई टीकाकार लेते हैं हृदय सर्वस्य विस्थितम, पर भाष्यकार भगवान कहते हैं वो अलग चीज है। ज्ञेय का तो वहीं तक वर्णन हुआ। कहाँ तक? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। और ये बता दिया कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विस्थितम, तो इसकी हृदय में उपलब्धि बताए। इसलिए लेकिन मधुसूदन जी आदि सर्वस्य विस्तृतम यहाँ तक लेते हैं और भाष्योत्कर्ष दीदी का उसका खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? कि भाष्यकार भगवान ने यही तक लिया ना, तमसा परमुच्यते। भाष्यकार भगवान ने तमसा परमुच्यते यही तक लिया। कि भाष्यकार भगवान ने आखिर तमसा परम उच्चते यहीं तक क्यों दिया? इसलिए वहीं तक जो है वो ज्ञेय तत्व का व्याख्यान है और बाकी टीकाकार लोग वहां तक ले लेते हैं। हृदय सर्वस्य विस्तृतम वो भी जो है वह ज्ञान ज्ञेय के लिए ही कहा गया है, इसलिए वहां तक ले लेते हैं। तका तमसा परमुच्यते इत्येवम् अन्तमुक्तम् समासतः संक्षेपतः, संक्षेप में कहा गया। थोड़ी टीका देखिए, वक्तव्यांतरे सति किमिति त्रितयमेव संक्षिप्य उपसंहृतम्। यदि कोई कहे कि कहना तो बहुत बातें हैं पर तीन ही क्यों यहाँ पर संक्षेप में कह दिया गया, और बातें भी कहनी थी, तत्राह। इस पर कहते एकावान सर्वो ही वेदार्थो, संपूर्ण वेदार्थ इसी तीन में परिवर्षित हो जाता है। गीतार्थस्य उपसंहृत्य उक्तः, और गीतार्थ गीता का अर्थ भी ये तीन में ही है, इसलिए उसका उपसंहार करके कह दिया गया। उत्तरार्धम आकांक्षा द्वारा अवतार्यत्, अब आकांक्षा पूर्वक उत्तरार्ध का जो है उत्तर लेते हैं कि अस्मिन् सम्यक् दर्शने को अधिक्रियते। अच्छा, ये सम्यक दर्शन तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सभी चाहते हैं कि हम इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं, ये सभी चाहते हैं, पर इसका अधिकारी कौन होता है? इसमें प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी कौन है? तो कहा मद भक्तो, देखो भक्त ही अधिकारी है। ज्ञान का अधिकारी कौन हुआ? भक्त। इसीलिए 12वें अध्याय में पूरा भक्त का ही लक्षण दे दिया और भक्त का लक्षण दे करके तब 13वें अध्याय का आरंभ किया। तो इसी को कहते हैं कि को अधिक्रियते इत्युच्यते मद भक्त, मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु, मैं ईश्वर सर्वज्ञ जो परम गुरु हूँ, वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भाव, जिसने संपूर्ण अपना अहम मम समर्पित कर दिया है। ये पश्यति श्रृणोति स्पृशति व सर्वम ये भगवान वासुदेव इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धिर्बद भक्त। कहते हैं कि जैसे किसी को ग्रह लग जाए ना, ग्रह तो भूताविष्ट व्यक्ति जो है वह भूत जैसा बोलता वैसे बोलता, इसलिए भक्त को भी एक ग्रह लग जाता है। वो कौन ग्रह है? भगवान रूपी ग्रह लग गया, भगवत भाव का ग्रह लग गया। इसलिए वो जो कुछ भी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, वो देखता है सर्वमेव भगवान वासुदेव। वो जिधर देखता है वही दिखाई देता है। यही ग्रह लगा है उसको। राम सीय में सब जग जाने, तो वो उसको ये ग्रह लग गया है वासुदेव। इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धि, जैसे ग्रह से आविष्ट बुद्धि होती है, उसी प्रकार यही ग्रह है कि वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो है मद्भक्ता। स एतद् यथोक्तम सम्यक दर्शनम, वो जो यथोक्त ये सम्यक दर्शन है उसको विज्ञाय, जान करके मद्भावाय। मद्भावो मद्भाव परमात्म भाव, मद्भाव माने परमात्म भाव। तस्मे मद्भावाय उपपद्यते मोक्षम गच्छति। मद्भाव तो जो है परमात्म भाव है, माने मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी को कहा ईश्वरे समर्पित सर्वात्म भावमेव अभिनयति। ईश्वर में समर्पित सर्वात्म भाव का ही अभिनय पूर्वक कह दिया, यत पश्यति श्रृणोति स्पृशति सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवम् विज्ञाय लब्धा इत्यर्थः। उसको जो है जान करके, प्राप्त करके मद्भावाय उपपद्यते मोक्ष का अधिकारी हो जाता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ तो समाप्त कर दिया, अब फिर से जो है इस बात को शुरू करना है। किस रूप में शुरू करना है इसको, तो आप देखेंगे कि सातवें अध्याय में बात आई थी, दो प्रकार की प्रकृति करी गई थी। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है अष्टधा विभक्त कही गई थी, और परा प्रकृति जीवभूता कही गई थी। अब इसी को जो है वह प्रकृति पुरुष करके यहां पर कहेंगे, उसी को प्रकृति पुरुष करके यहां पर लेंगे। तो उसके विषय में पहले थोड़ा अवतरण है, अवतरण को हम लोग विचार कर लें तो श्लोक का विचार करेंगे। प्रकृतिम इत्यादि वक्षमाणम अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंध संबंधी इत्याशंक व्यवहितेन संबंधार्थम व्यवहितम अनुबदन। कहते प्रकृतिम इत्यादि, ये जो अगला श्लोक है, वक्षमाणम अनंतर पूर्व ग्रंथ, इसके पहले का जो पूर्व ग्रंथ है असंबंधी पाठ है कि संबंधी पाठ है? उससे संबंधित ये है, ऐसी आशंका करके कहते उससे संबंधित नहीं है, वो तो पूरा कर दिया ना, वो तो पूरे कर दिया। क्या पूरा कर दिया? मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो इसका संबंध किससे बनेगा? का व्यवहितेन संबंधार्थम, इसका पहले के सातवें अध्याय से संबंध है, इसलिए सातवें अध्याय से संबंध है, इसलिए व्यवहितम अनुबदति। कि तत्र सप्तमी ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते, सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृति कही गई थी, एक परा प्रकृति या एक अपरा प्रकृति। परा परे वही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणी, उसी को तेरहवें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण कहा था। थोड़ी सी टीका है, तयोश्च प्रकृत्ययोः उक्तम भूत कारणत्वम इत्याह। ये दोनों जो प्रकृति है ना, यही संपूर्ण भूतों का कारण है, क्योंकि भगवान उसी प्रकृति को लेकर के संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति करता है। तो सभी भूतों का कारण है। इसी बात को कहती एतद योनिन भूतानि इति च उक्तम, ये भी कही गई बात। एतद योनिन भूतानि यानी ये दो प्रकृति ही कारण जिनके हैं, ऐसा जो है ये सारे का सारा जगत है, ये कहा गया। थोड़ी सी टीका और देखिए, भूतानामिव प्रकृत्योरपि प्रकृत्यंतरापेक्षया अनवस्था न भूतयोनिता इति शंकते। अब एक शंका ये करते हैं, जैसे भूतों की जो है ना, भूतों की प्रकृति है ना, भूतों का कारण कौन हो गए? प्रकृति। अब प्रकृति का कारण कौन होगा? प्रकृति का भी कोई प्रकृति होना चाहिए। कहते प्रकृति का प्रकृति हो जाएगा तो फिर आप पूछेंगे उसकी प्रकृति कौन है, तब तो अनवस्था दोष हो जाता। इसलिए न भूत योनिता, इसलिए भूत योनिता बन नहीं सकती उसकी, ऐसी आशंका करके कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम प्रथम भूतानाम। ये संपूर्ण भूतों का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय कारण तो कैसे बनेगा? इत्ययम् अर्थो अधुना उच्यते, इसी को यहाँ पर कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले कहा था ना, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकारी यतस्य सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मिश्र। इसमें तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष इतना तो हो गया है, इतने का व्याख्यान हो गया, इतने का व्याख्यान हो गया। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष इसका व्याख्यान कर दिया। अब यद विकारी और यतस्य यत इसका व्याख्यान जो है वह करना है। हाँ, यद विकारी यतस्यत सचयो यत प्रभावश्च इतना बाकी रह गया। कितने का व्याख्यान हो गया था? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यहां तक का व्याख्यान हो गया। अब कितने का व्याख्यान बाकी रह गया? यद विकारी यतस्यत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासे निमेषण। तो इतने का व्याख्यान जो है अभी यहाँ पर रह गया और उसका भी व्याख्यान करना चाहिए। तो प्रकृति पुरुष का ये संसार का हेतु है, इसके द्वारा तो ये बता देंगे कि यद विकारी यतस्य यत, समझे ना? ये दो श्लोकों के द्वारा बताएंगे यद विकारी यतस्य यत, और दो श्लोकों के द्वारा फिर बताएंगे सचयो यत प्रभावश्य। सचयो यत वो पुरुष को बताएंगे ना, हैं? दो श्लोक के बाद कौन आएगा? वो पुरुष का आएगा। हाँ, पुरुष प्रकृति। तो सचयो यत प्रभावश्य इसका व्याख्यान जो है वह अगले दो श्लोक के द्वारा करेंगे। ऐसे चार श्लोकों में इतनी बातें कहानी है, चार श्लोक में कितनी बात कहानी है। यद विकारी यतस्य यत सच यो यत प्रभावश्य, उसमें यत विकारी यतस्य यत तो जो हो गया दो श्लोक के द्वारा, और दो श्लोक के द्वारा सच यो यत प्रभावश्य, ऐसा मेरा ख्याल है कि शायद मधुसूदन जी ने इस प्रकार माना। ऐसा विवेक करना। अब दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात तो कह दी, पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जिससे जो उत्पन्न होता है और क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है, ये कथन करना है। इसके लिए नया प्रकरण आरंभ हो रहा है और मुख्य चीज ये है कि प्रकृति और पुरुष संसार के हेतु हैं, इसी को विस्तार से यहाँ पर विचार करना है। इसका विचार करना है कि प्रकृति और पुरुष जो है संसार के हेतु हैं। तो प्रकृति जो परा अपरा प्रकृति थी, तो अपरा प्रकृति ही यहाँ पर प्रकृति है और परा प्रकृति यहाँ पर है पुरुष है। तो कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि, प्रकृति का भी जो है वह ठीक स्वरूप समझ लो और पुरुष का भी ठीक स्वरूप समझ लो। अब कहते हैं ये भी समझ लो कि उभवापि अनादि, दोनों अनादि हैं। दोनों अनादि कैसे हैं? कहा कि दोनों अनादि इसलिए हैं कि दोनों कारण हैं भूतों के ना। तो जो कारण होगा तो अनादि बनना पड़ेगा, न विद्यते आदि कारणम ययो। तो उसमें प्रकृति के अनादित्व में क्या हेतु है कि सर्व जगत जगत का कारण है। यदि उसका भी कारण मानोगे तो फिर अनवस्था दोष हो जाएगी। तो एक में तो जाकर के आपको टिकना पड़ेगा ना। तो सर्व जगत का कारण होने के कारण एक प्रकृति अनादि है और पुरुष क्यों अनादि है? अब पुरुष इसलिए अनादि है कि यदि कोई धर्माधर्मादि आप मूल में नहीं मानेंगे ना, है धर्माधर्मादि नहीं मानेंगे तब तो अकृताभ्यागम और खाली प्रकृति को आपने कारण मान लिया, प्रकृति को केवल कारण मान लिया और धर्माधर्मादि को निमित्त आप नहीं मानेंगे। तो धर्माधर्मादि को निमित्त नहीं मानेंगे तो फिर व्यवस्था नहीं बनेगी, अकृत अभ्यागम और कृत भी प्रणाश हो जाएगा। इसलिए पुरुष को ही मानना पड़ेगा क्योंकि पुरुष ही धर्माधर्मादि का कर्ता बनेगा। धर्माधर्मादि का कर्ता कौन बनेगा? पुरुष बनेगा। तो इसलिए पुरुष और प्रकृति मिल करके ही कारण है और दोनों को अनादि माने बिना कोई उपाय नहीं। यदि अनादि आप नहीं मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगी। इसी को लेकर के कारिका काल ने कहा बताओ पहले धर्म धर्म है कि पहले जो है शरीर है फल है, ये बोलो पहले तो कैसे बनेगा? इसलिए अनादि बनेगा। ये जीवत्व भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि, क्योंकि अनादि माने बिना कोई उपाय नहीं है। उसका जन्म मानोगे तो उसका फिर मानना पड़ेगा, फिर उसका जन्म मानोगे तो उसका मानना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों को अनादि मानना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर कह देते हैं कि विद्धि उभौ अपि अनादि, दोनों को अनादि जो है यहाँ पर समझ। दूसरी चीज ये ऐसा भी मानते हैं कि ये दोनों प्रकृति किसकी है? ईश्वर की। अब ईश्वर अनादि है कि नहीं है? जब ईश्वर अनादि है तो उसकी प्रकृति भी अनादि हो गई। जब ईश्वर अनादि है तो उसकी प्रकृति भी अनादि हो गई, क्योंकि दोनों प्रकृति ईश्वर की है। तो जब ईश्वर की है तो पुरुष जब ये अनादित्व तो ईश्वर में मानोगे तो इन दोनों में भी अनादित्व तो मानना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हैं, तो तारतम्य नहीं बनेगा जब तक अनादि नहीं मानेंगे इनको, तब तक किसी प्रकार का तारतम्य नहीं बनेगा। तो प्रकृति अनादि है और जो है ये भी अनादि। अब कहते हैं कि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभव। अब इसमें थोड़ी समझने की बात है, पुरुष में क्या है और प्रकृति में क्या है। तो कहते विकाराः विकार क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि वही विकार ही है ना, षोडश विकार है ना, पंचभूत और 11 इंद्रियां जो हैं ये विकार हैं। और कोई ऐसा मानते हैं कि बुद्धि से लेकर के देह इंद्रिय पर्यंत सब विकार है, ये विकार है। तो कोई भी मान लो विकार, सांख्य के लोग विकार उसी को मानते हैं ना, कार्य को विकार मानते हैं। वो कौन है? षोडश है, तो वो हो गए विकार। तो विकारांश और गुण, गुणाश्चैव, गुण कौन है? तो कोई तो सत्व रज तम, ये तीनों गुण है। कोई कहते हैं सुख दुख मोह है, उसी का नाम हो गया सुख दुख मोह, ये प्रत्यय उत्पन्न करने वाले सत्व रज तम, ये गुण है। कोई गुण जो है ये सभी को मान लेते हैं, बुद्धि इंद्रिय इत्यादि जितने हैं ये सब क्या है? क्योंकि आता है ना गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो विषय भी गुण हो गए और इंद्रियां भी गुण हो गई। इंद्रिय गुण विषय गुण में जो है प्रवर्तित हो रहा है, तो ये सभी गुण हो गए। तो दोनों प्रकार से जो है वह गुण की व्याख्या आती है। कोई टीकाकार हो लेते हैं, कोई टीकाकार हो लेते हैं, कार्य रूप में कोई ले लेते हैं, कोई काल रूप में ले लेते हैं। तो विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये गुण और विकार ये प्रकृति संभव ही समझना चाहिए। इसका उपादान कौन है? प्रकृति है। और वो प्रकृति है कैसी? अनादि, और पुरुष भी अनादि है। और यहां पुरुष और प्रकृति दोनों क्या है? ईश्वर की शक्ति। ईश्वर को अलग करके रखेगा इस पुरुष से, इस पुरुष से, क्योंकि ये पुरुष कौन हो गया? वो परा प्रकृति। परा प्रकृति का नाम ही पुरुष है। इसी को कहा क्षेत्रज्ञ, अब इसी को यहां पर पुरुष कह दिया, वहां पर परा प्रकृति कह दिया। और अपरा प्रकृति जो है उसी को कह दिया था क्षेत्र, और उसी को यहां कह दिया प्रकृति। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर अलग हो गया। तो ईश्वर अलग हो गया तो निर्विकार हो गया। तो ईश्वर स्वरूप जो है निर्विकार हो गया, और प्रकृति संबंधी जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप पुरुष हो जाएगा। प्रकृति संबंधी जो स्वरूप होगा वही, उसी का नाम पुरुष होगा, इसलिए उसका नाम हो जाएगा परा प्रकृति, क्योंकि वह परमेश्वर का ही प्रकृति संबंधी स्वरूप हुआ। जैसे आपका एक शरीर संबंधी स्वरूप है, आप तो चेतन ही है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर एक शरीर संबंधी आपका स्वरूप है। तो चेतनता कैसी है कि शरीर में ही भाषित हो रही, शरीर को लेकर के भाषित, और ये शरीर से पृथक कर दो तो चेतनता कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये दो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वास्तविक स्वरूप होगा वो निर्विकार स्वरूप होगा, और विकारी स्वरूप वो प्रकृति है, वह है हाँ परारूपा, परा प्रकृति, वही जीव रूप होगा। और उसी को यहां पर पुरुष कहते हैं। इसका मतलब सांख्य का भी पुरुष क्या हुआ? परा प्रकृति हुआ, परा प्रकृति हुआ, इसीलिए अनंत हो गया वह, इसीलिए बहुत अनेक हो गया, इसीलिए वो पुरुष अनेक हो गया। तो ये अब इसको थोड़ा सा भाष्य देते हैं हम लोग कि सच यो यत प्रभावश्य तत्र देखे तत्र यहाँ से चलेगा ना तत्र अकृता अभ्यागमादि वारणाय बंधस्य निदान ज्ञानार्थम आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निराशार्थम प्रकृति पुरुषयो अनादित्वम क्षेत्र क्षेत्रत्वेन उक्तानां प्रकृतिं प्रति विकार भावं च दर्शे। इतनी बात यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि अकृत अभ्यागम जो न किया गया उसका आ जाना और जो किया है उसका न आना इसके वारण के लिए और बंध के कारण के ज्ञान के लिए और आत्मा के विक्रियावत्व आदि दोष के निराश के लिए प्रकृति पुरुषयोः